baon na rin ang binilang ng pananatili ko sa apartment na ito. Maayos at tahimik ang lugar. Walang maiingay na kapitbahay. Wala akong ibang naging problema sa pananatili ko sa lugar na ito. Niminsan ay hindi kami nagkaroon ng problema ng roommate ko na si Jane. Ngunit lahat ay nagbago nang simulan kaming gambalain ng isang nilalang na pwersahang nakitira sa amin ni Jane dito sa apartment. Kadalasan, gabi kung ito ay magparamdam. Magugulat na lang ako sa maingay na mga yabag na susundan ng malalakas na kalabog na talaga namang gigising sa natutulog kong diwa. Alam kong karaniwan ang ganitong pagpaparamdam. At tanggap ko naman na kahati namin ang mga nilalang na ito sa mundong ibabaw. Nakausap ko na rin si Jane tungkol dito. Maging siya ay nahihintakutan sa nilalang na kasama namin sa apartment. Ngunit hindi kami maaaring magpatalo. Kailangan kong labanan ang takot na nararamdaman ko. Bilang depensa ay hindi ko na inalis sa aking mga kamay ang isang kutsilyo. At hindi ako magdadalawang isip na gamitin ito sa kung sino mang gumagambala sa amin. Ilang araw ang lumipas, at lalo pang tumindi ang aming suliranin. Hindi pala basta-basta ang nilalang na pumeperwisyo sa amin ni Jane. Isang gabi habang mahimbing akong natutulog, nagulantang ako sa aking pagkakahiga. Tumambad sa aking harapan ang tatlong nakakatakot na nilalang. Pulang-pula ang kanilang mga katawan na nababalot ng malapot na dugo. Wala silang mga mata, ngunit alam kong hinding-hindi ako makakatakas mula sa kanila. Nakatayo lang sila sa harapan ko na parabang pinapipili ako. Mananatili pa ba ako rito o isusugal ko ang aking kaligtasan? Bagamat napamahal na sa akin ang lugar na ito, wala akong ibang magagawa kundi humanap na lang ng ibang matitirahan. Sa madaling salita, sumuko ako. Hindi ko kayang labanan ang nilalang na yon. Nasa 2 taon pa lang akong naninirahan dito sa apartment. Masasabi kong sa lahat ng lugar na natirahan ko, ito na ang pinakapaborito ko. Napakapayapa rin ng lugar. Idagdag mo pa ang napakabait kong roommate na si Edward na palagi ko maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Bago ako lumipat dito ay nakatira ako sa bahay ng aking lola. Pero nagdesisyon ako ang bumukod na lang. Dahil na rin marami na kami doon at nagiging masikip na ang bahay ni Lola para sa aming lahat. Kaya nga laking pasasalamat ko at maayos ang aking nalipatan. Ngunit iyon ang akala ko. Itong nakaraang buwan lang ay pareho naming naramdaman ni Edward ang hindi kaaya-ayang presensya ng isang nilalang. Tahimik ako nakadungaw sa bintana nang maramdaman ko na tila may nakatitig sa aking likuran. Nilukob ako ng matinding takot. Ramdam ko ang kilabot ng bawat balahibo na tumayo sa aking braso. Batid ko may nakatayo sa likod ko, habang mariin pa ko ang kanyang tingin sa akin. Hindi ko na malaman ang gagawin ko. Kaya naman ang hindi ko na natiis ang kilabot ng nararamdaman, agad akong kumaripas ng takbo sa kwarto upang iwasan kung sino man yun. Nang banggitin ko ito kay Edward, doon ko nalaman na naramdaman din niya pala ang nilalang na yun. Sinabi niya sa akin na kailangan namin magpakatatag at huwag kami magpatinag sa kanya. Kailangan lang namin ipakita na mas malakas ang loob namin at sana tuluyan na nga nitong lisanin ang aming tinutuluyan. Bilang proteksyon, kumuha ako ng mahabang lubid. Pula at matibay na lubid. Ito ang gagamitin ko para lumaban at magbaka sakaling mapalayas ko ang nilalang na gumagambala sa amin. Ilang araw ang lumipas at inakala ko na malapit na ako magtagumpay. Ngunit kagaya ng sinabi sa akin ni Edward, hindi basta-basta ang nilalang na yon. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla na lamang may nagpakitang halimaw sa apartment. Nasa siyam na talampakan ng tangkad nito. Nababalot ng puting balahibo ang buong katawan. Mahahaba at natatalim ang kanyang mga kuko na parang hayok na hayok sa dugo at nanlilisik ang kulay berde nitong mga mata na sa talim pakiwari ko'y mapuputol ang katawan ko sa isang tingin niya lang. Hindi ako nagtagumpay sa aking misyon na itaboy ang aming bisita. Nagpasya ako na lisanin na lang ang apartment. Hindi na ako tatagal sa lugar na yon at baka tuluyan lang ako mabaliw. Bumalik na lang ako sa bahay ng aking lola at doon na lamang piniling manatili. Pinalad ako na matanggap bilang isang call center agent, ngunit dahil malayo sa bahay namin ng pinagtatrabahuhan ko, naganap ako ng malilipatan sa hindi kalayuan. Sinerte ako na makarenta ng apartment na abot kaya para sa akin. Bagamat may kalumaan na ito pagkat mahahalata mo ang kupas na asul na pintura ng dingding, ay ayos lang sa akin, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Subalit, lingit sa aking kaalaman, hindi ako nag-iisa sa aking bagong tirahan. Bilang call center agent, natural na sa akin nagising sa gabi at tulog sa umaga. Madaling araw na akong nakaka-uwi kung kailan tulog na ang mga tao. Gustuhin ko mang makapag-basketball ay napaka-imposible sapagkat siguradong wala ng tao sa kalapit na court ng apartment ko. Kung kaya hanggang sa pa-dribble-dribble na lang ako nakapagpapabawis. Malayang-malaya ko itong nagagawa dahil wala naman akong katabing bahay rito. Kung kaya't paniguradong wala ring magre-reklamo sa ingay kahit paulit-ulit kong patalbukin ang bola na siyang naglilikha ng ingay kapag tumatama sa sahig. Ngunit nagulat ako nang minsang may nagpakita sa akin sa loob ng aking apartment. Habang dinidribol ko ang bola, napadapo ang tingin ko sa bandang kusina. Dito ko nakita ang isang lalaki na nakatitig sa akin. Napatitig ako sa lalaking iyon at nakita kong galit na galit ang itsura nito habang nakatitig din sa akin pabalik ang kanyang tila nagbabaga at nanlilisik na mga mata. Nabitawad ko ang hawak na bola. Bago ko pa maigalaw ang bibig ko at magsalita, ay bigla na lamang itong naglaho sa aking harapan. Hindi nagtagal, nadiskubre at nakumpirma ko na hindi lang pala ako nag-iisa sa apartment kong yun. May kasama pa ako. Isang araw, pagkagaling ko sa aking trabaho, habang hinuhubad ko ang suot kong sapatos, nagulat na lang ako nang maaninag ko ang isang babae na nakatungaw sa bintana. Napakaputla ng balat nito at napansin kong mahaba at maitim ang kanyang buhok. Napako na lang ako sa aking kinatatayuan. Maya-maya pa, Bahagya niyang pinihit ang kanyang ulo. Palatandaang nararamdaman din niyang nakapukol ang aking tingin sa kanya. Ilang sandali pa ay bigla itong tumakbo papunta sa kwarto. Lakas loob ko siyang sinundan. Ngunit pagpasok ko sa kwarto ay wala namang tao. Sa totoo lang, walang problema sa akin kung nandyan sila. Ngunit ibang usapan na kung magsisimula na silang manakit. Ilang araw na akong ginigising ng matinding hapti at pagmulat ng mga mata ko ay bubungat na lang ang isang malalim na hiwa sa aking braso, sa binti at maging sa aking katawan. Hindi pa rito nagtatapos ang kalbaryo ko dahil madalas din akong bangungutin doon. Paulit-ulit lang naman ang senaryo ng aking napapanaginipan. Meron daw makapal na lubid na kulay pula ang nakatali sa kisame. Dahan-dahan kong ipupulupot ito sa aking leeg habang nakatayo sa isang silya na yari sa kahoy. Pagkatapos ay bigla na lang akong hahakbang kaabante upang tuluyang ibigti ang aking sarili. Ramdam na ramdam ko ang pagsakal ng lubid sa aking leeg at ang pagtakas ng aking hininga mula sa aking bibig. Nagigising na lang ako na parang naghahabol ng hininga habang nakahawak ang aking dalawang kamay sa aking leeg. Para kasing totoo ang lahat. Makalipas nito ay makakapako na lang ang mga gasgas sa aking leeg, mga marka ng lubid sa aking panaginip. Naghahalo na ang matinding pangamba at takot sa aking sistema, kaya naman ang mga pangyayaring yaon ang nagtulak sa akin upang gumawa na ng aksyon. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking tiyuhin na isang magaling na albularyo. Madalas ko rin noon napapanood ang kanyang kakaibang ginagawa. Ibig sabihin na ibahagi niya sa akin ang ilan sa kanyang mga nalalaman. Simpleng pangontra lang ang ginawa ko laban sa mga kasama kong kaluluwa dito sa loob ng aking apartment. Nag-uwi ako ng buhay na manok. Hinilitan ko ito upang makakuha ng sariwang dugo. Naglagay ako ng dugo sa tatlong baso at saka ipinatong ang mga ito sa isang sulok ng apartment. Sa totoo lang, sapat na ang ritual na iyon upang itaboy ang mga kaluluwang ligaw. Ngunit mukhang swinerte pa ako dahil biglang nagpakita sa apartment ang isang puting pusa na may mga berdeng mata. Agad ko itong pinakain. Naging napakaamo nito sa akin. Tandang-tanda ko ang bilin sa akin ng tiyuhin na huwag ko daw sasaktan ang mga pusa. Lalong-lalo na yung mga basta na lang daw nakikituloy sa isang tahanan. Hindi lang daw kasi nagkataon ang pagdating nila. Dahil kadalasan, tumarating lamang sila upang magbigay ng proteksyon sa taong tatanggap sa kanila. Sobra-sobrang proteksyon na ito, kung kaya ilang araw lang ay tuluyan nang nilisan ng mga mapanakit na kaluluwa ang aking apartment. Sa huli ay aking sinabing, nagkamali kayo ng kinalaban. Gusto ko pong pasalamatan ang mga narrators na nakasama ko para sa story na ito. I'm sure kilala niyo na po sila, si Red ng Hilakbot TV at si Ma'am Nikki ng Episode Nikki. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa channels nila. Meron pong link na lalabas sa end screen ng video na ito. Lalagay ko rin po sa description at sa comment section ng video na ito ang mga link para in case na ma-miss nyo o hindi nyo makita dun sa screen, click nyo lang po yung mga links sa ilalim. Muli po nagpapasalamat ako sa mga narrators na ito at hindi pa po ito yung huli dahil gumagawa lang po kami ng mga bagay na stories para sa iba pang narrators. Magantay lang po tayo dahil I'm sure sunod-sunod na po ito. Muli po, invite ko po kayo na mag-subscribe sa channel nila, Episode Nikki at Hilakbot TV. Sana po nagustuhan niyo yung story. Magandang gabi po sa lahat.